τα ρούχα που δεν έμαθα να πλένω. Τα βάζω στη σακούλα και στα φέρνω. Ρωτάς για την καριέρα μου τη νύχτα και τη μέρα μου κι εγώ να σου μιλάω καταφέρνω. Και σκέφτομαι που πίνω κοκακόλα για να είναι πάντα ίδια, αλλάζουν όλα. Κι ανοίγω το ψυγείο σου το έλα και τα δύο σου ζητούσα στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά, πεινάω, μαμά, φοβάμαι, μαμά, γερνάω. Και τρέμω να με αυτό που χρόνια ανησυχείς. Ωραία, νέα και ατυχείς. Σου τα έχω φυλαγμένα και τέλειωσα με άριστα, αλλά δεν έχω ευχάριστα. Όλα στον κόσμο είναι γραμμένα. 30 καλοκαίρια και χειμώνες, τις άγριες σου φέρνω ανεμόνες. Και κοίτα ένα μυστήριο του κόσμου, το κριτήριο πως μοιάζουμε, μου λέει σαν δυο σταγόνες. Μαμά, πεινάω, μαμά, φοβάμαι, μαμά, γερνάω, μαμά. Και τρέμω να με αυτό που χρόνια ανησυχείς. Ωραία, νέα και ατυχείς. Άλλο δεν μπορώ. Τώρα να σταματήσουμε λίγο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε συμφωνήσει ότι οι Παρασκευές μας θα προσπαθήσουμε να είναι Παρασκευές ανάσας, οξυγόνου, να ξεφεύγουμε λίγο από αυτή την πίεση, την καθημερινή, με ανθρώπους που αγαπάμε, με ανθρώπους που σεβόμαστε, με ανθρώπους που εκτιμάμε. Αυτούς προσπαθούμε να έχουμε στο στούντιο. Επιτρέψτε μου να πω ότι σήμερα και για μένα και για το Real και για την εκπομπή είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Κυρία Τσανακλείδου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ωραίο πρόλογο και για την πολύ ζεστή υποδοχή. Θα το ξεκινήσω ανάποδα. Καταρχάς να σας πω ότι θα είμαι στην κόψη του ξηραφιού, γιατί η Τσανακλείδου δεν είναι απλή περίπτωση. Με κίνδυνο να με κυνηγήσει το μητού. Είναι αντράκι, οπότε πρέπει, δεν ξέρεις. Λοιπόν, εγώ όμως θα το αποτολμήσω. Αν υποθέσουμε ότι ερχόταν ο αστεροειδής που βομβάρδισε η NASA προχτές και είχε μια ιδιαίτερη τάση αυτός να καταστρέφει ό,τι μουσικό δημιούργημα έχει υπάρξει. Εάν επιλέγατε να μείνει μία ερμηνεία δική σας, είναι αυτή, στο «Μαμά γερνάω». Αυτή θα επέλεγα, ναι. Είναι αυτή, έτσι. Λοιπόν, ασυζητητή. Ασυζητητή. Πώς είναι να είσαι στην πίστα από 8 χρονών, στη σκηνή, στο σανίδι? Είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα, γιατί για μένα ήταν το παιχνίδι. Τα άλλα παιδιά παίζανε στην Αλάνα και εγώ έπαιζα μαζί με τον Κώστα το Θωμαίδη. Παίζαμε θέατρο, τραγουδάγαμε, αλλά όλα αυτά ήταν ένα παιχνίδι. Δεν ήταν. Δεν νιώθαμε δηλαδή ξεχωριστή, τίποτα από όλα αυτά. Ήταν ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας και μετά νομίζω πολύ λογικά η καθημερινότητά μου ήτανε και είναι αυτό. Ξεκίνησε και συνεχίζεται δηλαδή έτσι όπως ξεκίνησε, γιατί διαβάζοντας είδα ότι η πρώτη παρουσία στη σκηνή ήταν στο παιδικό θέατρο της Σοΐδου, έτσι. Το απόψε αυτοσχεδιάζουμε. Όχι, το απόψε αυτοσχεδιάζουμε ήταν θείασος Μιράτου Ζουμπουλάκη. Α, μάλιστα. Που είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη, στο στρατιωτικό θέατρο τότε, έτσι λεγότανε, και ζητήσανε δύο παιδάκια. Και πολύ έτσι, φυσιολογικά αποτανθήκανε στη Μέρη Σοΐδου και τις είπαν να θέλουμε δύο κοριτσάκια για να παίξουν στην παράσταση. Επιλέχθηκα λοιπόν να παίξω στην παράσταση. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Ξεχνάω πολύ, ας πούμε, δεν θυμάμαι ερωμηνίες, δεν θυμάμαι τίποτα. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ με κινηματογραφική ακρίβεια κάποια πράγματα. Θυμάμαι την πρεμιέρα. Το απόψε αυτό σχεδιάζουμε. Θυμάμαι που περίμενα στην Κουίντα και άκουγα τις θαυμάσιες μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Τότε μπήκε ο Μάνος Χατζηδάκης στη ζωή μου και χαίρομαι πολύ που παρέμεινε και νομίζω ότι θα τον έχω μαζί μου, θα τον πάρω μαζί μου. Αγάπω πάρα πολύ τον Μάνο Χατζηδάκη και τη μουσική του. Και θεωρώ ότι είναι από τα πράγματα που με διαμόρφωσαν και σαν προσωπικότητα. Διαμορφώθηκε η αισθητική μου. Ενδεχομένως οξύνθηκαν οι ευαισθησίες μου μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο. Μιράτ, πόσο, 9 χρονών? Όχι, ήμουν 10 χρονών τότε. 10 χρονών, ναι. Μιράτ, νομίζω ήταν το 63, το 52, 11 χρονών, το 63 ήταν. Τι μορφή ήταν αυτός? Φοβερός κύριος, πολύ σοβαρός, πολύ γοητευτικός, πολύ κομψός. Και έχω ακόμα στα αυτιά μου η παράσταση. Δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό, δεν είναι μουσική. Είναι οι άνθρωποι. Εσείς και εγώ. Έτσι ξεκίνησε η παράσταση. Και τη Βούλα Ζεμπουλάκη και την φοβερή Αλίκη Ζωγράφου που έπαιζε το ρόλο της μάνας. Ήταν εξαίρετη. Εξαίρετη. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που στη ζωή μου τόσο νωρίς μπήκε η ομορφιά και η τέχνη με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε δραματική σχολή, έτσι, κρατικό, ναι, θέατρο Βορείου Ελλάδας. Και παράλληλα αρχαιολογία. Αρχαιολογία. Πτυχίο πήραμε ποτέ? Ποτέ. Ναι. Δεν το πήρα, γιατί μόλις τελείωσα και το τρίτο έτος των σπουδών, πήρα και το δίπλωμά μου σαν ηθοποιός. Οπότε πήρα τα μυαλά μου αέρα και τα παράτησα και κατέβηκα στην Αθήνα. Το 1975 που έπαιζα στον Γκουν, στις Τρεις Αδερφές, είχα καθηγητή τον Ανδρόνικο στο Πανεπιστήμιο. Και μάλιστα με συμπαθούσε πολύ ο Ανδρόνικος. Με θεωρούσε δηλαδή φοιτήτρια που είχε ταλέντο στην αρχαιολογία. Έκανε πολύ ωραίες αναγνωρίσεις. Ήρθε λοιπόν ο καθηγητής μου, ο υπέροχος Ανδρόνικος. Έκλαιγε, συγκινήθηκε που με είδε. Και μου είπε, θέλω όμως να πάρεις και το πτυχίο σου. Του λέω, κύριε καθηγητά, δεν μπορώ να πάρω το πτυχίο μου, γιατί χρωστάω λατινικά από το δεύτερο έτος. Είχαμε ένα γρουσούζι φασίστα καθηγητή και δεν πάταγα. Ήταν φασίστας γιατί ήταν γρουσούζης, ήταν γρουσούζης γιατί ήταν φασίστας? Νομίζω αυτά τα δύο πάνε μαζί. Πάνε πακέτο, ναι. Και δεν πήγα ποτέ από το δεύτερο έτος να δώσω εξετάσεις στα λατινικά, άρα το χρώσταγα. Στα άλλα μαθήματα τα είχα περασμένα όλα, δεν είχα θέμα, αλλά με τα λατινικά είχα κολλήσει. Και έτσι λοιπόν δεν το πήρα το πτυχίο μου. Κάποια στιγμή το μετάνιωσα, γιατί άρχισα να με ενδιαφέρει πολύ. Λέτε να είχαν εσάς στο μυαλό τους τώρα οι Κεραμαίος που τα βάλε με τους αιώνιους φοιτητές, όπως λέει? Όχι, εγώ δεν κοστίσατε εσείς τίποτα ως αιώνια φοιτήτρια στο ελληνικό δημόσιο? Τίποτα, απολύτως. Γιατί και εγώ δεν θυμάμαι να κόστισα σε κανένα. Απολύτως τίποτα, δεν κόστισα σε κανέναν τίποτα. Εγώ το πήρα, στα 29 χρόνια το πήρα. Παρά ένα 30. Εγώ αποφάσισα ότι δεν θα μου χρειαστεί, γιατί είχα πορωθεί τόσο πολύ με το θέατρο και με τη μουσική μετά που μπήκε και αυτή παράλληλα στη ζωή μου, που δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτώ κάτι άλλο. Και αρχαιολογία ωστόσο. και δραματική σχολή και χορός. Ναι, χορό έκανα αναγκαστικά με την Ντόρα Τσάτσου Σημεωνίδη τα 3 χρόνια που ήμουνα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Όσο ήμουνα μαθήτρια, ήμουνα και φιγκεράν χοροδός στο Κρατικό, αλλά και στο Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης. Χόρευα Ανατολική Ρωμιλία. Λοιπόν, όλα. Όλα μας. Και ζωγράφιζα επίσης. Πριν τη ζωγραφική, δηλαδή έχετε συμμετάσχει σε παραστάσεις αρχαίου δράματος με το Κρατικό. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα στο Ηρώδιο που ξαναμπαίνω τώρα, πρωτομπήκα το καλοκαίρι του 73. Την πρώτη φορά, συγγνώμη, το καλοκαίρι του 70, 70 ή 71, με, δεν θυμάμαι τις χρονολογίες, με προδίδει η μνήμη, με το όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας, σκηνοθεσία Σπύρος Ευαγγελάτος. Την επόμενη χρονιά είχα παίξει Ιφηγένεια Εντάβρης, Μύδια και Φίνησες, στο Ηρώδιο πάλι. Συγγνώμη. Στο Κρατικό Θέατρο όμως συμμετείχα και στην παράσταση των Βακχών, που ήταν και η αγαπημένη μου. Έτσι κι αλλιώς οι Βάκχες είναι αγαπημένο μου έργο του Ευρυπίδη, πολύ, και νομίζω το ξεχωρίζω από όλη την αρχαία ελληνική δραματουργία. Το θεωρώ ένα πολύ βαθύ έργο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Και είχα τη χαρά να παίξω λοιπόν στις Βάκχες με μουσική του Χρήστου Λεοντή, ο οποίος τότε ήταν κομμένος, είχαμε δικτατορία. Ήταν κομμένος λοιπόν ο Χρήστος από παντού. Αλλά είχαμε ένα πολύ φωτεινό διευθυντή, πολύ φωτισμένο άνθρωπο, τον Γιώργο τον Κιτσόπουλο, στο Κρατικό. Και τον Χρήστο τον έπαιρνε πάρα πολύ συχνά για να κάνει μουσικές, και έτσι ο Χρήστος επιβίωνε. Τον είχα γνωρίσει λοιπόν τον Χρήστο όταν έκανε τη μουσική στον Κολντόνι, τον Ψεύτη. Γίναμε φίλοι, μου έδωσε τις κασέτες με το Καπνισμένο Τσουκάλι. Κυκλοφορούσαν κρυφά οι κασέτες αυτές. Θυμίζω πάλι δικτατορία, απειγορευμένα όλα. Ο Ρίτσος, δεν μπορούσαμε ούτε το όνομά του να αναφέρουμε. Και τα βράδια, στα βράχια, στην Καβάλα, μετά τις πρόβες που κάναμε για το Φεστιβάλ Φιλίππων, όλα τα παιδιά του χορού καθόμασταν και τραγουδάγαμε Θοδωράκη και τα τραγούδια του Χρήστου από το Καπνισμένο Τσουκάλι. Και τι ωραία, τι ωραία που είναι η ζωή. Μετά όταν δισκογραφήθηκε το έργο, ο Χρήστος με πήρε να τραγουδήσω. Αυτά τα θεωρώ πολύ, πολύ μεγάλα δώρα στη ζωή μου. Μιας και λέμε για το Λεοντή και εκείνη την περίοδο που, πώς το λένε οι σημερινοί απογονοί τους, κοιμόμασταν λέει με τις πόρτες ανοιχτές και κάποια στιγμή... Ναι, με είχαμε ένα χαφιά έξω από την πόρτα. Ναι. Και κάποια στιγμή ανοίξαμε τις πόρτες και είχε χάθει και η Μισή Κύπρος, βέβαια. Χάθηκε και η Μισή Κύπρος. Μιας και μιλάμε για το Λεοντή. Ο Λεοντής εκείνη ακριβώς την περίοδο, ο κυνηγημένος που γράφει το σήμα, δεν ξέρω πώς το ξέρουν. Γράφει το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Αυτό που ακούμε και θα μείνει αιώνια. Ναι, είναι του Χρήστου. Είναι του Χρήστου Λεοντή. Ναι. Αλλά και τηλεόραση. Ναι, με το που έφτασα στην Αθήνα, ήμουν πολύ τυχερή. Πάρα πολύ τυχερή. Αμέσως έκανα ταυτόχρονα. Έπαιζα στην Πουάτ Λίδρα με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ηχογράφησα θητεία. Έπαιζα στο Μορμόλι τον ίδιο εκείνο χειμώνα. Έπαιζα στο Μορμόλι, στο θείο σου της Ξένιας, Καλογεροπούλου. Της Καλογεροπούλου, και ήταν η πρώτη μου φορά, η πρώτη φορά που μπήκα σε στούντιο να ηχογραφήσω, ήταν τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού από το Μορμόλι. Και ταυτοχρόνως ο Νίκος Κουτελιδάκης με πήρε και έπαιζα σε ένα σύριαλ που λεγόταν Ανήσυχα Νιάτα, με τον συγχωρεμένο τον Χρήστο τον Λετωνό. Τραγουδάγαμε μαζί, έπεσε και εκείνος. Και θυμάμαι τον Δάνη τον Κατρανίδη πρωταγωνιστή. Αυτά, αμυδρά. Και στη Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια. Αυτό αργότερα. Αργότερα. Αυτό ήταν αργότερα, ναι. Έχουμε λοιπόν θέατρο, έχουμε χορό. Γιατί τελικά τραγούδι? Γιατί είναι πολύ όμορφο το τραγούδι. Και κυρίως γιατί είναι... το τραγούδι με βοηθάει να εκφραστώ όπως εγώ θέλω, 100%. Θέλω να πω ότι σε ένα θέατρο έχεις πάντα τον περιορισμό από το έργο, το σκηνοθέτη, το σκηνικό και τη συνθήκη όλη, τη σύμβαση, θεατρική. Όταν τραγουδάω, ειδικά μετά από κάποια χρόνια που έφτιαχνα μόνη μου τις παραστάσεις μου, είχα μια τρελή ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω, να τραγουδήσω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι και να το πω επίσης όπως μου κατέβει στο κεφάλι, σύμφωνα πάντα με αυτό που είχα κατά νου ότι θέλω να παρουσιάσω. Τι ήθελα να εκφράσω ακριβώς. Αν και δεν το ξέρεις αυτά πάντα ακριβώς, υποθέσεις κάνουμε. Πώς είναι ένα 20χρονο παιδί, κορίτσι, να είναι με τον Μαρκόπουλο μαζί σε αυτή τη συνάντηση που μας είπατε προηγουμένως? Καταρχάς, ξέρατε τότε ότι, πώς να το πω τώρα, αγαπούσα πάρα πολύ το έργο του, το χρονικό. Ότι γράφατε ιστορία, το ξέρατε? Όχι, ο Μαρκόπουλος το ξέρει ότι έγραφε ιστορία? Ο Μαρκόπουλος το ήξερε, ναι. Το ήξερε πάντα. Το ήξερε. Είχε γράψει ήδη ιστορία. Είχαν βγει τα Ριζίτικα, είχε βγει ο Στράτης ο Θαλασσινός, το εκπληκτικό χρονικό. Είχε γράψει τη μουσική στο Βαρθολομαίο του Μανούσου του Μανουσάκη. Ήταν πολύ σπουδαίος. Και ακριβώς επειδή ήταν εξαφανισμένος ο Μίκης ο Θοδωράκης στα χρόνια της δικτατορίας, ο Μαρκόπουλος είχε μία... καταφεύγαμε σε αυτόν για να εκφραστούμε κάπως, ας πούμε, πιο πατριωτικά, θα το πω εγώ, γιατί για μένα αυτό είναι ο πατριωτισμός, να αγαπάς την πατρίδα σου και να φροντίζεις οι άνθρωποι, οι συμπατριώτες σου να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό είναι ο πατριωτισμός για μένα. Η συνάντηση με τον, θα πούμε μάλλον, για αυτή τη συνάντηση με τον άλλο μεγάλο, με τον Κάρολο Κουν. Αλλά πάμε να ακούσουμε ένα εμβληματικό πραγματικά τραγούδι. Ποιος είσαι φίλε, δε σε ξέρω φίλε, πες μου το όνομά σου, άλλα λόγια δεν ρωτώ απόψε. Τσιγάρο φίλε, τη φωτιά σου δώσ' μου, κάθισε κοντά μου λίγο έτσι για να ζεσταθώ απόψε. Κι αν κλάψω φίλε, θα'ναι που είμαι μόνη, και φοβάμαι Θεέ μου, δείχνω μα δεν είμαι δυνατή. Τα φώτα σβήσε και την πόρτα κλείσε, πλάι σου θα πέσω, πέτρα στο νερό και ας χαθώ απόψε. Τρομάζω φίλε, φλόγα η ματιά σου, άγγελε της νύχτας, στις φτερούγες σου θα πω απόψε. Ρωτάς ποια είμαι, ποια στα αλήθεια είμαι, να πω κάποιο ψέμα πρέπει να βρω πάλι για να πω απόψε. Μη φεύγεις φίλε, λίγο ακόμα μείνε, πως φοβάμαι Θεέ μου, δείχνω μα δεν είμαι δυνατή. Αντίο φίλε, μόνη τώρα μένω, κάποιο τρόπο θα βρω για να ξεχαστώ και πάλι απόψε φίλε. Από τον γκάζι, δεν διαφυσία με πειράζει, βρε. μη με φέρνεις απ' τον γκάζι βρε, για θυσία με πειράζει βρε. Πάμε λίγο, πάμε λίγο, κάτι με πιάσε να φύγω. Κυριακή στη Κηφισίας βρε, μια φωνή απελπισίας βρε. Κυριακή στην Κηφισίας βρε, μια φωνή απελπισίας βρε. Δεν αρέσει, τι να κάνω, έχω κι ένα εγωισμό. Στην Αθήνα θα πεθάνω, άμα κάνω τουρισμό. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ξαναλέω, είναι μια ιδιαίτερη, μια ξεχωριστή στιγμή για την εκπομπή και για μένα σήμερα. Είμαστε εδώ με την κυρία Τάνια Τσανακλίδου. Λέγαμε για την άλλη μεγάλη συνάντηση και μάλιστα πολύ νωρίς, Κάρολος Κουν. Ναι, το 75. Λοιπόν, εγώ τότε τραγούδαγα στις Μπουάτ. Αλλά ήταν η εποχή που πολλοί καλλιτέχνες από τα μαγαζιά της παραλίας είχαν μετακομίσει στην Πλάκα και μάλιστα θυμάμαι είχα δώσει μια συνέντευξη στον Κώστα το Ρεσβάνη τότε, στα Νέα. Που έλεγα, μετά ντρεπόμουν βέβαια για αυτά που είπα, γιατί ήταν το θράσος όλο αυτό, ξέρεις τώρα, του νέου καλλιτέχνη. Έλεγα ότι οι Μπουάτ έχουν καταντήσει αστικά μπουζικομάγαζα. Κάπου είχα ένα δίκιο, αλλά δεν είχα δικαίωμα να εκφράζομαι έτσι. Ήμουν πάρα πολύ μικρή ακόμα και τέτοια γλώσσα δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Ένιωσα λοιπόν αυτό το, ότι κάτι είχε αλλάξει στις Μπουάτ της Πλάκας. Και πήγα στο υπόγειο, στο θέατρο τέχνης, μπήκα στο γραφιάκι, χτύπησα την πόρτα, μπήκα στο γραφιάκι του Κάρολου Κουν και του λέω: «Χαίρετε, θέλω να με πάρετε στο θείασό σας». Ο Κουν δεν έπαιρνε παιδιά που δεν ήταν της δικής του σχολής. Μάλιστα γι' αυτό δημιούργησε τη σχολή, για να δουλεύει, ήθελε να δουλεύει με άτομα που είχαν συγκεκριμένη εκπαίδευση θεατρική. Λοιπόν, μου λέει, μα εσύ τραγουδάς? Όντως είχα γίνει τώρα το ονοματάκι μέσα σε 2 χρόνια, γιατί είχα κάνει αρκετούς δίσκους. Και μου λέει, γιατί να έρθεις εδώ σε μένα? Του λέω, γιατί το έχω μεγάλη ανάγκη, κύριε Κουν. Μου λέει, να σας παρακαλώ, του λέω, να με πάρετε με το βασικό. Καλά, μου λέει, πάρε την Ίνα από το Γλάρο του Τσέχοφ και έλα αύριο να σε ακούσω. Πήγα σπίτι, μελέτησα το κομμάτι που λέει, μα εγώ είμαι Γλάρος, ένα πολύ ωραίο κομμάτι από το Γλάρο του Τσέχοφ. Πάω την άλλη μέρα, με ακούει ο Κουν, μου κάνει κάποιες διορθώσεις. Μου λέει, εντάξει, του λέω, όχι, θα ξανάρθω και αύριο με τις διορθώσεις σας. Φαίνεται του άρεσε το θράσος μου. Νομίζω αυτό ήταν. Πώς πήγε ένα παιδί τώρα και του βαράει την πόρτα και του λέει, θέλω να με πάρετε στο θείασο. Εγώ νόμιζα ότι θα με πάρει να κάνω κάποιο βουβό ρόλο. Και με καλεί στην ανάγνωση των 3 αδερφών του Τσέχοφ, μετάφραση Σεβαστικούγλου, και μου δίνει να διαβάσω την Ειρήνα, την μικρότερη της 3 αδερφές. Συγκλονίστηκα, λογικό ήταν. Μετά, όταν ανέβηκε η παράσταση, πήγαινα στις Μπουάτ και ζήλευα τους τραγουδιστές και ξαναγύρισα στο τραγούδι. Και το βραβείο που έρχεται για γαλλικό τραγούδι. Ναι, ήταν Ανθρωπάκος, το φεστιβάλ Rose Door. Πού τα ξέρεις αυτά? Έψαξα λίγο. Εγώ το ξέχασα κιόλας. Λοιπόν, είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα ένα φεστιβάλ γαλλικό που λεγόταν Rose Door, Χρυσό Ρόδο. Ήταν ο Ασναβούρ, η Νταλιντά, δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι, και κάποιοι καλλιτέχνες συμμετείχαν ξένοι καλλιτέχνες και συμμετείχαμε η Δήμητρα και εγώ. Η Γαλάνη. Ναι. Από ένα τραγούδι του Χατζηνάσιου και οι δύο. Εγώ συμμετείχα με τον Ανθρωπάκο, τον οποίο έλεγα γαλλικά, με πολύ άθλια γαλλικά όμως, δηλαδή ανάθεμα και αν κατάλαβε κανείς τι έλεγα. Ζε, ζε, ό,τι να είναι. Παρ' όλα αυτά πήρα βραβείο ερμηνείας. Για πάμε να ακούσουμε για αυτό το τραγούδι ήταν. Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, Ανθρωπάκος των ταπεινών και των άλλων πουλιών, φιλαράκος. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Μια ζωή με κρατάνε κουνάν με ένα σπάγκο. Λόγια, σχολιά, μέρα, νύχτα, δουλειά και στο μπάγκο. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Όπου χαρά πρώτη-πρώτη σειρά κάποιος κλέφτης, κι όποιο κακό κάνει τ' αφεντικό, εγώ είμαι φταίχτης. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα. Κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Μ' αν όλα αυτά που μοιάζουν όνειρα κι ό,τι κι αν έχω φανταστεί δεν θα'ρθεί. Θα'ναι χαμός, θα σκοτεινιάσει όλο το φως, θα σβηστεί. Ίσως γιατί για μένα ο κόσμος είσαι εσύ, μόνο εσύ. Αν μ' αγαπάς δεν θα έχεις σύνορα για μας, ούτε μοναξιά με το βοριά και με τα αστέρια της νυχτιάς, συντροφιά. Αν μ' αγαπάς με λόγια μόνο της καρδιάς, θα μιλάς, θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς, δεν θα έχει γκρίζο πουθενά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς θα κλέψω χρώμα της φωτιάς, μόνο αν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς δεν θα έχει σύνορα για μας, μόνο αν μ' αγαπάς. Ο μεγάλος σπανός στον οποίο θα έρθουμε, αλλά θέλω να πω ότι ήδη δεν έχουμε μπει στη δεκαετία του 80. Και όχι, με τον Ανθρωπάκο έχουμε μπει. Ναι. Είναι ακριβώς το 80 ο Ανθρωπάκος. Ναι. Ήδη έχουμε διανύσει λοιπόν μια διαδρομή. Όχι, 7 χρόνων στην Αθήνα. 7 χρόνων στην Αθήνα. Ναι, αλλά αν το δει κανείς λίγο πιο πίσω, έχουμε ένα κορίτσι που γεννιέται στη Δράμα, πάει στη Θεσσαλονίκη, κατεβαίνει στην Αθήνα και έχει ήδη πριν μπούμε ή μπαίνοντας στη δεκαετία του 80, έχει ήδη συναντηθεί με τον Μαρκόπουλο. Έχει ήδη συναντηθεί με τον Κάρο Λουκούν. Με τον Λεοντή. Έχει ήδη τραγουδήσει μαζί με τον Ξυλούρη. Βεβαίως, αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Από τις πιο αγαπημένες μου συνεργασίες. Τι άνθρωπος ήταν ο Ξυλούρης? Ένας αρχάγγελος ήταν ο Ξυλούρης. Τον είχε πολύ ωραία. Ο Γιώργος Ολιάνης σε ένα κομμάτι του είχε γράψει «Ο αρχαγγελικός Ξυλούρης». Νομίζω κανένας δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει πιο σωστά από αυτόν τον χαρακτηρισμό, ο αρχαγγελικός Ξυλούρης. Η απόλυτη καλοσύνη. Όταν έπιανε τη λύρα στα χέρια του, έλαμπε, έβγαζε φως. Κυριολεκτικά έβγαζε φως. Εκείνοι που τον γνώρισαν λένε ότι ήταν ένα, ο Ξυλούρης ως προσωπικότητα ήταν το μέτρο της λεβεντιάς. Και το μέτρο πολλών πραγμάτων. Γεννήθηκε έχοντας αίσθηση μέτρου. Και ήταν και λεβέντης. Και ήτανε γλυκός. Είχε καλοσύνη. Στον Ερωτόκριτο ήταν... Στον Ερωτόκριτο με τον Χριστόδουλο Χάλαρη. Αλλά είχαμε συναντηθεί πριν με τον Νίκο και στο Καπνισμένο Τσουκάλι και στις παραστάσεις. Είχαμε κάνει δηλαδή με τον Λεοντή και τις δύο αυτές δισκογραφικές δουλειές. Και μετά ακολούθησε ο Ερωτόκριτος. Και κάναμε και συναυλίες με τον Νίκο. Και τότε οι συναυλίες μας ήταν πολλές. Δηλαδή βγαίναμε το καλοκαίρι και κάναμε 60-70 συναυλίες. Κάθε μέρα σε άλλη πόλη. Ήδη λοιπόν έχουμε διανύσει, έχουμε κάνει όλη αυτή την διαδρομή, Μαρκόπουλος, Κάρολος Κούν, οι συναντήσεις αυτές οι σπουδαίες, οι σημαντικές, με ομότεχνους όπως ο Ξυλούρης. Και φτάνουμε πια, μπαίνουμε στη δεκαετία του 80 και έρχεται ο Γιάννης Πανός. Όχι, πρώτο Χατζινάσιος. Η πρώτη συνεργασία ήταν με τον Χατζινάσιο. Το 80 ήταν Χατζινάσιο, με έναν ανθρωπάκο που ακούσαμε πιο πριν. Απροηγείται τη συνάντηση με τον Χατζινάσιο. Και αμέσως μετά, νομίζω σε 2 χρόνια, πήγα και βρήκα τον Γιάννη και του είπα: Γιάννη, είναι καιρός να κάνουμε μια πάλι διάμεση. Εσείς, όπως τον Κούν. Εγώ. Ναι, γιατί είχα πάει και είχα δει το Μπεντ στο θέατρο με Φέρτη και Φυσούν του Μάρτιν Σέρμαν, ένα πολύ ωραίο έργο. Και ήταν ο Αλέξης ο Γεωργίου σε μια κούνια, έπαιζε μια τραβεστή και τραγουδούσε το Αντίδρομο του Βερολίνου. Εγώ μαγεύτηκα με όλη την εικόνα και με το κομμάτι βέβαια. Ακόμα με το κομμάτι αυτό έχω μια σύνδεση πολύ βαθιά. Και βρήκα τον Γιάννη λοιπόν και του λέω: Γιαννάκη μου, άκουσα αυτό το τραγούδι, δεν έχω ακούσει ωραιότερο, θέλω να το πω. Α, ωραία, μου λέει να κάνουμε ένα δίσκο. Και ξεκινήσαμε έτσι να γράφουμε. Με τον Γιάννη μας ήμασταν φίλοι όλα αυτά τα χρόνια. Βγαίναμε μαζί τα βράδια, με τα κοπάγαμε στα θα μπαράκια. Θα πούμε πολλά για το Σπανό και θα μπούμε μάλλον στη δεύτερη ώρα με τους δρόμους του Βερολίνου. Okay. Και θα πούμε για αυτή την τεράστια μορφή, το Σπανό, που τον τιμάτε σε μια εβδομάδα από τώρα, έτσι, στο Ηρώδιο. Ακριβώς, ναι, στις 7 του Οκτώβρη στο Ηρώδιο. Νομίζω ότι ο Γιάννης δεν εισέπραξε την ευγνωμοσύνη μας όσο ήταν εν ζωή. Και κυρίως αναφέρομαι στο κράτος και στα Υπουργεία Πολιτισμού. Την ώρα που γεννιόμουν ασχολάγανε οι μοίρες, μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σ' ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα κι ονειρευόμουνα σ' ένα καφάσι μπύρες. Τα λόγια σου τα ψεύτικα φαρμάκι και αγωνία, μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε ερωτεύτηκα, παιδεύτηκα σε αυτή την κοινωνία. Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε πιστεύτηκα και ρεζιλεύτηκα στην παλιοκοινωνία. Φωτιά κι Ανάσταση, καρδιά πονάς και σπάστα εσύ. Τα χρόνια που φτάσα να ζω. Φωτιά και δύναμη, καρδιά τρελή και δύναμη, στον κόσμο που ήρθαμε χορτάσαμε γκρεμό. Την ώρα που περπάτησα μου φέραν και τα δώρα, μια νύχτα μόνο κράτησα κι απάνω της ξεστράτησα. Ξεστράτησα και μου λέγαν προχώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα κι απάνω της γονάτισα και παραστράτησα στην πρώτη κατηφόρα. Φωτιά κι Ανάσταση, καρδιά πονάς και σπάστα εσύ. Τα χρόνια που φτά Πάσχα να ζω. Φωτιά και δύναμη καρδιά, τρελή και αδύναμη, στον κόσμο που ήρθαμε, φορτάσαμε γκρεμό. Δύο δρόμοι του Βερολίνου. Το χωρισμό σας στα μάτια μου πίνω. Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ ας ρωτώ. Υπήρξα κάποτε στα αλήθεια εδώ. Σε μια πλακόστρωτη γωνιά. Βρέστε μου ένα μπαρ. Που αγόρια όμορφα του κόσμου να συχνάζουν. Όμως εγώ δεν το μπορώ. Αν από μέρα να αγαπώ. Σ' αυτή την πόλη είναι αρκετό κάποιον μια μέρα. Να αγαπώ. Βρέστε μου, βρέστε ένα παιδί να είναι η ματιά του ωκεανή και ξεριζώστε του τα μάτια δίχως λύπη. Βγάλτε τα μάτια του γιατί δεν τα χρειάζεται να δει αυτή την πόλη. Το χτυκιό που όλοι σε τρώνε ζωντανό. Δύο δρόμοι του Βερολίνου. Θα κλάψετε άραγε που σας αφήνω. Θα κλάψετε άραγε αν χαθώ στη συννεφιά και στον καπνό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το όνομά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Παναλαμβάνω, είναι μια ξεχωριστή στιγμή σήμερα. Είμαστε με την κυρία Τάνια Τσανακλίδου. Γιάννης Πανός. Τι να πρωτοπώ για τον Γιάννη. Καταρχάς θεωρώ το τυχερό τον εαυτό μου που τον γνώρισα. Και νομίζω όλοι όσοι υπήρξαμε φίλοι του αισθάνονται το ίδιο με μένα. Ότι τους δόθηκε ένα δώρο στη ζωή τους. Ο Γιάννης ήταν ένα πλάσμα γενναιόδωρο, ευφιέστατος, πολύ μεγάλο μουσικό ταλέντο, πάρα πολύ ταπεινός άνθρωπος, χαμηλών τόνων και ίσως γι' αυτό δεν, αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν είχε την αναγνώριση που του οφείλαμε όλοι μας. Γιατί ο ίδιος δεν ζητάγε τίποτα, δεν υπήρξε ποτέ καριερίστας. Η πρώτη συνάντηση είναι... Στο Μαρμόλι. 1973. Και από τότε γίναμε φίλοι με τον Γιάννη. Ως το 82 που κάναμε την πρώτη μας δισκογραφική δουλειά και ακολούθησε μετά και η δεύτερη, της Βροχής και της Νύχτας. Και ενδιάμεσα πάρα πολλές συναυλίες, πολλά γέλια, πολλά ξενύχτια, επισκέψεις στο σπίτι του στην Ερέτρια και στο Κιάτο, είχε ένα θαυμάσιο κήπο. Στην Ερέτρια, ας πούμε, είχε 330 φιλιές. Τα περιποιόταν μόνος του, τα λάτρευε τα λουλούδια. Ο Σπάνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνέθεσε για ραδιόφωνο, για θέατρο, για τα πάντα, κινηματογράφο, για τα τηλεόραση. Πάντα, για τα πάντα και αριστουργήματα. Υπάρχουν τραγούδια που πολύς ο κόσμος τα ακούει, τα ξέρει, τα αγαπάει και δεν ξέρει ότι είναι του Γιάννη. Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε και αυτό το κακό. Λέμε το τραγούδι της Τάνιας, το τραγούδι της Χαρούλας, το τραγούδι του Νταλάρα, το τραγούδι του Πάριου. Και δεν αναφέρουμε τους, σπάνια αναφέρουμε τους συνθέτες και τους στιχουργούς. Και αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη αδικία. Μου λέγατε πριν ότι σκιτσάριζε. Εκπληκτικός γελιογράφος και σκιτσογράφος και μάλιστα τα χρόνια που ζούσα στο Παρίσι δημοσιεύτηκαν πάρα πολλά σκίτσα του σε περιοδικά και εφημερίδες της εποχής και όχι μόνο αυτό, τον αναφέρανε σε ένα άρθρο για τους πιο ας πούμε τους πιο καλούς γελιογράφους της εποχής, τους πιο σημαντικούς, αναφέρανε και τον Γιάννη. Εκείνο που σήμερα καθόμουν και κοίταγα τα σκίτσα του για να διαλέξω τι από αυτά θα μπει στην παράσταση του Ηρωδίου. Λοιπόν, αυτό που ήταν συγκλονιστικό που είδα είναι ότι είχε έναν πολύ διαβρωτικό τρόπο όσον αφορά την τέχνη και τον καλλιτέχνη. Πώς το έβλεπε. Ας πούμε, υπάρχει ένα σκίτσο, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είναι ένας γλύπτης ο οποίος εκείνη την ώρα φτιάχνει ένα άγαλμα με τις μήλες, μιλεύει ένα άγαλμα. Το άγαλμα είναι μια ανδρική φιγούρα που κρατάει στα χέρια του ένα ρόπαλο. Και μόλις ολοκληρωθεί λοιπόν το άγαλμα, το επόμενο σκίτσο δείχνει τον ροπαλοφόρο που απεικονίζεται να κοπανάει το ρόπαλο στο κεφάλι του καλλιτέχνη. Και ένα άλλο ίδιο, ένας ζωγραφίζει τη φιγούρα μιας γυναίκας και όσο την ζωγραφίζει, η φιγούρα αυτή γυναικεία με ένα σφουγγάρι τον σβήνει. Αυτό είναι ένα. Θέλω να το σκεφτώ. Σήμερα το είδα και ακόμα δεν έχω εντελώς κατανοήσει τι ήθελε να πει. Αλλά νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πει είναι ότι το έργο με κάποιον τρόπο εκδικείται τον καλλιτέχνη. Αυτό είδα. Και αυτό σημαίνει μια τρομερή ειρωνία ένας καλλιτέχνης να το κάνει αυτό για τον εαυτό του. Αυτοσαρκασμός. Ένας αυτοσαρκασμός φοβερός. Φοβερός. Στο στούντιο όταν ηχογραφούσαμε, πάντα στις παρτιτούρες, μας έκανα τις γελιογραφίες μας. Πόσο λυπάμαι που δεν τα έχω κρατήσει όλα αυτά. Πόσο λυπάμαι. Μιλάμε λοιπόν για ένα συνθέτη, για ένα μελωδό, ο οποίος δημιούργησε 60 χρόνια. Και ναι. Λέγαμε πριν ότι δεν τιμήθηκε. Όχι ποτέ. Όσο έπρεπε. Το ηρώδιο του δόθηκε μόνο μία φορά προς το τέλος της ζωής του. Δεν τα κατάφερε. Θα συμμετείχα και εγώ. Όχι, γιατί έπαθα έμφραγμα. Ναι. Και το επόμενο που θα κάναμε με τον Γιάννη ήταν. Είχα μια ωραία ιδέα ότι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας θα τέριαζε πάρα πολύ να πει τα τραγούδια του. Και είπαμε λοιπόν με τον Γιάννη και το κανονίσαμε να πάμε στο Παρίσι τρεις μας. Αλλά δεν το επιτρέψαν πάλι λόγω της ασθενείας του. Οι γιατροί δεν του επιτρέψαν να ανέβει στο αεροπλάνο και δεν έγινε ούτε αυτό. Η παράσταση αυτή που θα την απολαύσει ο κόσμος, είπαμε την άλλη εβδομάδα, είναι την άλλη Παρασκευή. Σε μια εβδομάδα ακριβώς. Σε 7 του μήνα. Χωράει το έργο του Σπανού. Είναι δύσκολο φαντάζομαι. Είναι μια ανθολόγηση του έργου του Γιάννη του Σπανού, γιατί δεν χωράει. Αυτό όμως που έκανα με πολύ μεγάλη προσοχή ήταν να σταχυολογήσω όλες του τις περιόδους και όλα του τα είδη. Ο Γιάννης όταν ήρθε στην Ελλάδα από το Παρίσι, καταρχάς στο Παρίσι δούλευε με τη Ζιλιέτε Γκρεκό, έχει ηχογραφήσει τραγούδι το Συντονί με την Μπριζίτ Μπαρντό, ήταν πολύ διάσημος και έφερε λοιπόν στην Ελλάδα την λεγόμενη Nouvelle Vague του ελληνικού τραγουδιού. Έτσι ονομάστηκε νέο κύμα, το νέο κύμα που γνωρίζουμε. Λοιπόν, έχω από όλες τις περιόδους κομμάτια και από την νεοκυμετική του περίοδο, τις ανθολογίες του εννοείται, τα λαϊκά του, αυτά που έχει γράψει για θέατρο και κινηματογράφο, όλα αυτά της γαλλικής σχολής που κυρίως με μένα τα έκανε αυτά ο Γιάννης. Νομίζω ότι αυτό του άρεσε σε μένα, το βιμπράτο μου, και όλοι αυτοί, στους δίσκους μας και στους δύο υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα του καμπαρέ, το οποίο αγαπούσαμε πάρα πολύ και ο Γιάννης και εγώ. Και υπάρχει λοιπόν και αυτό το στοιχείο μέσα και υπάρχουν και τα θεσπέσια τραγούδια, το «Άνθρωποι μονάχοι» που το είπε η Βίκη Μοσχολιού, τα τραγούδια που είπε η Χαρούλα, τα τραγούδια που είπε ο Πάριος, είναι όλα μέσα, αλλά σταχειολογημένα. Αυτή η παράσταση του Ηρωδίου θα μπορούσε να είναι μια παράσταση που θα μπορούσε να παιχτεί σε ένα χώρο το χειμώνα? Όχι, με τίποτα. Όχι. Γενικώς εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω σε χώρους όπου οι άνθρωποι τρώνε και πίνουν και δεν συγκεντρώνονται. Όχι, όχι. Είναι μια παράσταση, είναι μια πολύ ωραία συναυλία, η οποία έτσι πρέπει να μοιραστεί με τον κόσμο, με αυτόν τον τρόπο. Θα είναι εκεί η Λιζέτα Καλημέρη. Ναι. Θα είναι η Μαρία Παπαγεωργίου. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ένας εξαιρετικός λαϊκός τραγουδιστής, υπέροχος. Ο Φώτης Σιώτας. Και ο Φώτης Σιώτας, ο οποίος θα τραγουδήσει. Δεν θα πέσει. Είναι μια πολύ μεγάλη ορχήστρα. Είναι 10 άτομα. Και Νεφέλη, δεν θα είναι η Νεφέλη Φασουλή. Και την ξέχασα την Νεφέλη, ναι. Το μικρό μας. Πώς έγινε η επιλογή αυτού του? Η επιλογή έγινε. Αυτό που σκέφτηκα από την αρχή ήταν ότι αν είμαστε μόνο οι παλιοί, αυτοί που είπαμε τα τραγούδια του, θα μοιάζε λίγο σαν μνημόσυνο και δεν το ήθελα. Είναι πολύτιμα τα τραγούδια του Γιάννη και θεωρώ ότι πρέπει να περάσουν σε νεότερες γενιές από μένα. Και να δούμε και πώς αυτά τα παιδιά, τι έχουν να του προσφέρουν ερμηνευτικά αυτού του έργου. Είναι μια άλλη κουλτούρα, πολύ διαφορετική από τη δική μας. Και παρακολουθώντας τις πρόβες, έχω πολύ μεγάλη ησυχία που πήρα αυτή την απόφαση, γιατί μας δίνουν εξαιρετικές ερμηνείες. Τι ώρα είναι, 9? Ναι. 9 η ώρα, την άλλη εβδομάδα, σε 7 του μηνός, 7 Οκτώβρη, στο Ηρώδιο. Μια μεγάλη συναυλία, αφιέρωμα. Με τα ωραιότερα τραγούδια του. Μετά τη συναυλία η Τσανακλίδου θα φύγει πάλι για το Πήλιο? Έχω να κάνω θα κάνω guest star σε ένα serial. Θα κάνω αυτά τα γυρίσματα και θα φύγω αμέσως για το Πήλιο. Τι γίνεται εκεί πάνω στο Πήλιο, απόδραση? Ναι. Θεωρώ ότι είναι το καταφύγιό μου. Είναι ο τόπος που με γιώνει. Η φύση. Έχω ανάγκη να ζω μέσα στη φύση. Και εδώ, στις βεράντες μου υπάρχουν τόσες πολλές γλάστρες που δεν χωράω εγώ. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς λουλούδια. Και θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος που πατάει αυτή τη γη έχει ένα χρέος να φυτεύει έστω ένα δέντρο στη ζωή του. Αν το κάναμε όλοι, ίσως να μην φτάναμε και στο σημείο της κλιματικής κρίσης. Όταν έρχεται η Τσανακλίδου από το Πήλιο στην Αθήνα, τι πόλη είναι αυτή, η Αθήνα? Είναι μια πόλη που με αναστατώνει πάρα πολύ. Παλιά το ένιωθα με το που έφτανα περίπου στο 30 για να μπω στην Αθήνα. Ένιωθα οδηγώντας έναν συνεχή εκνευρισμό. Τώρα αυτό σας το λέω πριν από πολλά χρόνια. Ένιωθα κάτι σαν να υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα βαρύ σύννεφο πάνω από την πόλη. Ένα σύννεφο που δημιουργήσε νεύρα. Τώρα με τρομάζει η αγριάδα στους δρόμους, η αγένεια. Και το πώς έχουμε γίνει όλοι, δεν ξέρω τον εαυτό μου, έχω γίνει ίδια. Και το πώς αντιμετωπίζουμε τον συνάνθρωπο, δεν δίνουμε χώρο σε κανέναν πια. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, που δεν συγχωρούμε, δεν επιτρέπουμε τον άλλον να υπάρξει μαζί με εμάς. Και αυτό βγαίνει και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το γείτονα και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας, τους γονείς μας που τους βάζουμε στα άσυλα και όλα αυτά. Ωστόσο εδώ στο Παγκράτη το διάβαζα σε μια συνέντευξη στη Χριστίνα τη Τζαζαράγκου, Εδώ στο Παγκράτη, στην πιλωτή απ' έξω, αυτό είναι γραμμένο όντως, είσαι η νεράιδα της αυγής, η πιο όμορφη της γης? Ναι, αλλά δεν είναι για μένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ ωραίο το μάλαμα, δεν να είναι. Το βλέπω κάθε μάλαμα. Φορά. Να. Είναι ράιδα της αυγής, η πιο όμορφη της γης, λοιπόν. Είπαμε, αυτό είναι γραμμένο στην πιλωτή. Ναι, αλλά υποθέτω, είναι για την κοπέλα απέναντι. Υποθέτω ότι είναι γραμμένο για να τα βλέπει μια κοπέλα που, που μένει απέναντι. Τα Χάνια πάνω στη Θεσσαλονίκη, τι ήταν? Α, αυτό είναι μια πολύ ωραία ιστορία, δεν την έχω πει πολλές φορές, μόνο τελευταία την ανέφερα. Λοιπόν, εμείς όταν ήμασταν εφηβάκια στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον εγώ και η παρέα μου ζούσαμε με αυτόν τον τρόπο. Μαζεύαμε το χαρτζιλίκι μας και νοικιάζαμε κάτι ερυπωμένα σπίτια που τα λέγαμε Χάνι, είναι το Χάνι μας αυτό. Και εκεί μαζευόμασταν, εννοείται κρυφά από τους γονείς μας. Ήταν απειγορευμένοι χώροι. Και παίζαμε μουσική, εμφανίζαμε φωτογραφίες. Είχαμε τότε το ψώνιο με τον Νίκο τον Παπάζογλου, με τον οποίο ήμασταν φίλοι από παιδιά. Από έφηβη. Σε ένα Χάνι λοιπόν ήταν ο Νίκος ο Παπάζογλου. Είχαμε τότε μόλις δει το blow up των Ντονιώνη και σκαλώσαμε με τη φωτογραφία. Φορτωθήκαμε λοιπόν φωτογραφικές μηχανές και πηγαίναμε και φωτογραφίζαμε όλη την πόλη πάνω κάτω πάνω κάτω και στήσαμε και ένα εμφανιστήριο μέσα στο Χάνι μας. Πήγαινα εκεί κρυφά όταν έκανα κοπάνα από το σχολείο ή όταν είχα 3 ώρα και έλεγα στη μαμά μου ότι έχω 5 ώρο με την ποδιά του σχολείου που φοράγαμε τότε αναγκαστικά και βγαίναν οι γειτόνισσες οι οποίες βλέπανε νέα παιδιά, αγουρία και κορίτσια να μπαινοβγαίνουν και ποιος ξέρει τι φανταζόταν ότι θα γινόταν εκεί. Και λένε, καλή μαμά σου το ξέρει που έρχεσαι εδώ. Και με τρομοκρατούσε αυτό πολύ. Το δεύτερο Χάνι στο οποίο συμμετείχα ήταν κοντά στο τουρκικό προξενείο. Εκεί ήταν η νεοκυμετική. Ήταν ο Πάνος ο Σαββόπουλος και διάφορα άλλα παιδιά. Παίζαμε μουσική εκεί και τραγουδάγαμε. Μόνοι μας. Διαβάζαμε ποιήση. Πρώτο άκουσα Ντίλαν κάτω από μια πασχαλιά αδύνατη στην αυλίτσα στο πρώτο Χάνι από τον Νίκο τον Παπάζογλου. Εκεί πρώτο άκουσα Ντίλαν. Και ποιήση, ποιήση, πάρα πολύ ποιήση. Δηλαδή ό,τι περίσευε από το χατζηλίκι δεν γινόταν ρούχα και παπούτσια. Ήταν ούτε γκατζατάκια. Τρέχαμε και αγοράζαμε ποίηματα, ποιητικές συλλογές. Κάπως έτσι μεγαλώσαμε. Υπάρχουν τέτοια Χάνια σήμερα? Δεν έχω ιδέα τι υπάρχει σήμερα. Τα νέα παιδιά που είναι στη δουλειά, τα νέα παιδιά, πώς τα βλέπετε? Αυτό που πρέπει να πω για σήμερα, είναι για το σήμερα που με αναστατώνει και με προβληματίζει, είναι η εξάρτησή μας από το κινητό και η πολύ κακή συνήθεια, αντί να βιώνουμε τη στιγμή, να την φωτογραφίζουμε για να την δούμε ή να την βιντεοσκοπούμε για να την ανεβάσουμε στα μέσα μαζικής δικτύωσης ή για να τα δούμε κάποτε στο σπίτι μας. Αυτό μας απομακρύνει εντελώς από το αληθινό βίωμα εκείνης της στιγμής. Τα ζούμε όλα έτσι. Βάζουμε ανάμεσα στο συμβάν και στον εαυτό μας μια τερατώδη απόσταση που μας αφαιρεί από ανθρωπιά. Βλέπουμε, ας πούμε, να γίνεται ένα έγκλημα, κάποιος να πέφτει στον δρόμο και αντί να πάμε να τον βοηθήσουμε, τραβάμε βίντεο. Και αυτό το ανατριχιαστικό ήταν στη δολοφονία του Ζακ. Δεν κάνανε τίποτα. Τραβάγανε φωτογραφίες και βίντεο. Το έχω δει να συμβαίνει συνεχώς. Δεν είμαστε άνθρωποι πια. Θέλω να πω, έχει αρχίσει να συμβαίνει ο περίφημος μετά-άνθρωπος, που έχουμε απόλυτη εξάρτηση από ένα μηχάνημα. Και αυτό μετά μπορεί να είναι τσιπάκι, μπορεί να είναι δεν ξέρω εγώ τι. Στην παρούσα φάση όμως είναι το κινητό μας, που δεν ζούμε χωρίς αυτό, δεν κάνουμε τίποτα χωρίς αυτό. Βλέπω ανθρώπους, ζευγάρια, νέα ζευγάρια, να κάθονται σε ένα καφέ και αντί να είναι τρυφεροί μεταξύ τους, να συνομιλούν, είναι ο καθένας στο κινητό του σε μια αγριευτική απομόνωση. Κλείστε τα κινητά, μείνετε στο ραδιοφωνάκι και επιστρέφουμε. Αγαπήσεις και κάποιοι που ήρθαν πιο νωρίς για τις μεγάλες συναντήσεις. Εσύ μαγεύεις τη βροχή και ρίχνεις τα χαρτιά για μένα και βρίσκεις με στα σκοτωμένα και βρίσκεις μες τα μαγικά τα χρόνια μου τα σκοτωμένα. Συναντήσεις, γι' αυτό και ψάχνω να σε βρω εκεί που δεν θα με ζητήσεις. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι για πολύ τον ίδιο ιδιαίτερο. Το Σπανό, έτσι. Ναι, και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Καταρχάς ένα τραγούδι που δεν διακρίθηκε όταν βγήκε ο δίσκος, γιατί υπήρχαν άλλα τραγούδια που ήταν σαρωτικά και δεν παίχτηκε ούτε στα ραδιόφωνα και δεν το λέω ούτε εγώ στις συναυλίες μου ή στις παραστάσεις που έδινα. Και τώρα που ετοιμαζόμουν για την παράσταση αυτή και έψαχνα υλικό για το Γιάννη από συνεντεύξεις του, βιντεάκια, τον έμεινα εμπρόντιτη σε ένα βιντεάκι που τον άκουσα να λέει ότι το πιο αντιπροσωπευτικό, αν τον ρώταγε κανείς ποιο είναι το πιο αντιπροσωπευτικό του τραγούδι, ποιο τραγούδι μάλλον τον αντιπροσωπεύει πιο πολύ, είπε τις τυχαίες συναντήσεις. Και κουνήθηκε λίγο το μυαλό μου. Εννοείται ότι θα το βάλω στην παράσταση και θα του το αφιερώσω πια με όλη μου την ψυχή. Εδώ η στίχη είναι Ελευθερίου. Η Μάνος Ελευθερίου. Και το Δύο Δρόμοι του Βερολίνου είναι σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Είχαν μια εξαιρετική σχέση με τον Μάνο Γιάννης και πολύ μεγάλη αλληλοεκτίμηση. Λοιπόν, αυτοί οι δύο άνθρωποι, ό,τι καταλαβαίνω, γιατί γνώρισα τον Μάνο Ελευθερίου, πρέπει να συναντιόντουσαν στον κοινό παρονομαστή της ευαισθησίας και της σεμνότητας. Ακριβώς. Ε? Ακριβώς. Ναι, ήταν ο ίδιος συντελεστής και για τους δυο τους. Λοιπόν, τι εννοεί η Τσανακλίδη όταν λέει «Δεν μπορώ να γίνω σκλάβος ούτε της καριέρας μου ούτε κανενός»? Νομίζω ότι από μικρό παιδί, σαν να γεννήθηκα έτσι, με έναν έρωτα στην ελευθερία, στην ανεξαρτησία. 8 χρονών δήλωσε ότι δεν θα παντρευτώ ποτέ και απλά θα συζώ. Στα 8 αυτό? 8 χρονών, ναι. Στη μαμά μου και έφαγα και ένα μπάτσο γι' αυτό. Ποτέ δεν σκέφτηκα τον εαυτό μου παντρεμένη, ας πούμε, ποτέ. Έχω ζήσει με ανθρώπους στο ίδιο σπίτι για χρόνια, αλλά δεν θέλησα ποτέ να το κάνω αυτό σύμβαση. Ήθελα δηλαδή η σχέση να είναι εκεί όσο είναι ζωντανή και μόλις τελειώνει, τέρμα. Λοιπόν, ούτε πάνω από αυτή την ελευθερία δεν είναι ούτε η καριέρα ούτε η δουλειά μου, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι. Ένα κόμμα. Μπορεί η καριέρα να μετατραπεί σε δεσμά? Συνήθως έτσι συμβαίνει. Για τους ανθρώπους που κάνουν πρωταθλητισμό μέσα στο χώρο, και τους εκτιμώ πάρα πολύ και τους σέβομαι βαθιά για αυτό που κάνουν, αλλά αισθάνομαι ότι αδικούν τη ζωή τους με κάποιον τρόπο. Εντάξει, είναι διαφορετική. Αυτό έχουν ανάγκη. Εγώ έχω ανάγκη να ζω. Και όταν λέω να ζω, μη φαντάζεστε πράγματα. Για μένα ζωή είναι οι 2 ώρες που κάθομαι σιωπηλή και αδειάζω το μυαλό μου για να δω ποια καινούργια σκέψη θα έρθει. Αυτό σημαίνει για μένα ζω. Σταματάς του ορίζοντα. Ο έρωτας δεν γίνεται συνήθεια. Πίστεψε κι άφησε για άλλη μια φορά τη φωτιά της ψυχής να σ' αγγίξει ξανά. Ποιος θα μετά κι άμα δε ποτέ του και μισώ. Βάζω το καπέλο μου το έτσι και το θέλω μου ρεζέρβα στο κάπο κι ας λένε να κυποφώ που έχει ένα ποπό κι ούτε σπίτι ούτε θεό. Κανένα δε φοβάται η σουλτάνα η ποπό. Και σιγά τα αυγά κι οι συγγενείς που ούτε ένα τους έφθινε κανείς. Κι μετά κι τέος και η νη αρχηγή και ράσα πλακωθήκανε στη μάζα κι έχω έρθει στο αμήν. Κι ας λένε ένα κυποπό που έχει ένα ποπό κι ούτε σπίτι ούτε θεό. Κανένα δεν φοβάται η σουλτάνα η ποπό. Και δεν πανάει η κοινωνία ή ξεφύλα κι ούτε που να έχω μεγάλη μου σκατσίλα. Σιγά που θα ξανά την ίδια την πιπίλα, σιγά τα μούτρα που θα βάλω χαβαλέ. Σιγά καλέ την κοινωνία μαμά μία, εσύ κι αυτή με καταδύσατε καμία. Με μια κλωτσιά από τα αυτή και στα θρανία, παλιό ρεζίλο και ομάδα κουρελέ. Και σιγά πουθά με το θα του κάθε κερατά. Κι άμα δε μισώσω και σωθώ κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε ένα κυποφό που έχει ένα ποπό κι ούτε σπίτι ούτε θεό. Κανένα δε φοβάται σου φτάνε. Κιθαρέ που μου σκάσε γαμπρός, σκανταλιάρης και πρωθυπουργός. Κι αδερέ που θα μαζεύ τη μαγιά σου, τα μισά δικά σου και τα ρέστα παγωτά. Κι ας λένε ένα κυποφό έχει ένα πο-πο-πο-πο κι ούτε σπίτι ούτε θεό. Κανένα δεν φοβάται η σουλτάνα η φοφό. Και δεν πάνε η κοινωνία η ξεφύλα κι ούτε που να εγώ μεγάλη μου σκασίλα. Σιγά που θα ξανά την ίδια την πιπίλα, σιγά τα μούτρα που θα βάλω χαβαλέ. Σιγά καλέ την κοινωνία, μαμα μία. Εσύ κι αυτή με καταντήσατε καμία. Με μια κλωτσιά από τα φτύκια στα φρανία. Παλιό ρεζίλο και αμάδα κουρελέ. Κραουνάκης Νικολακόπουλου. Μαμά γερνά. Μαμά από γερνά. Αυτό το δίσκο. Τους ευγνωμονώ και τους δύο για τον κόπο που μπήκαν να γράψουν τραγούδια για μένα, γιατί δεν ήταν τυχαία τραγούδια που μαζέψανε από ένα υπάρχον υλικό, ήταν τραγούδια που γράφτηκαν για μένα, μου κάνανε αυτή την τιμή και δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Χρωστώ μεγάλη ευγνωμοσύνη και στους δυο τους. Έχουμε τρία λεπτά, Μαράκι. Λοιπόν, πατρίδα, τι είναι η πατρίδα? Μπορώ να πω ότι είναι ο πατριωτισμός. Να σου πω όχι, να σου πω τι είναι η πατρίδα. Είναι αυτό που οφείλουμε να υπερασπιστούμε με νύχια και με δόντια όταν διακυβεύεται η ύπαρξή του και να μείνουμε πιστοί στο άρθρο του συντάγματος 114, ήταν παλιά, τώρα έχει άλλη αριθμίση, νομίζω είναι 105 κάτι, που λέει η τήρηση του παρόντος συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Αυτό λοιπόν εμένα η πατρίδα μου, αυτό είναι η πατρίδα μου, αυτό είναι ο πατριωτισμός για μένα και μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είχαμε αυτή την ευαισθησία ως προς την τήρηση των νόμων, την ισονομία, την υπεράσπιση ελευθεριών και δικαιωμάτων και την αλληλοβοήθεια και τη συμπόνια για το διπλανό μας. Πολιτικά συμβαίνουν αυτά σήμερα στην Ελλάδα? Πουθενά δεν συμβαίνουν αυτά πολιτικά, δυστυχώς. Και γιατί η πολιτική πια δυστυχώς δεν ασκείται ούτε από τα κόμματα ούτε από τις εθνικές κυβερνήσεις. Η πολιτική δυστυχώς ασκείται από κάποιες ελίτ, το ξέρουν όλοι αυτό, οι οποίοι επιβάλλουν συστήματα διακυβέρνησης, οικονομικά συστήματα, τη φτώχεια στον κόσμο και την ανέχεια. Ήμασταν 2 ώρες μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου. Μπορώ να σας βεβαιώσω, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στο μισό μέτρο απόσταση, ότι η μαγεία και η ομορφιά που εκπέμπει αυτή η κυρία είναι τέτοια που δεν μπορείς, ακόμα και αν την έχεις συναντήσει πρώτη φορά στη ζωή σου, να μην την αγαπήσεις. Κυρία Τσανακλίδου, ήταν μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ μεγάλη πάρα πολύ χαρά. Και για μένα. Ωραία περάσαμε. Την άλλη εβδομάδα στις 7 του Οκτώβρη, την Παρασκευή, η κυρία Τσανακλίδου, 9 η ώρα το βράδυ, στο Ηρώδιο, ετοιμάζει μια παράσταση, μια οφειλόμενη παράσταση, ναι, στον μεγάλο Γιάννη Σπανό. Κυρία Τσανακλίδου, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Να πέφτει μπρος τα πόδια μου το φως. Τη μάνα μου τη λέγανε καθήνα και σπίτι μου κι αγάπη μου διθός. Μ' αρέσουνε τα όμορφα φουστάνια που έχουνε στο πλάι τη ραφή. Εκεί μετράω εγώ την περηφάνεια. Φαρμάκι όταν στάζει οροφή. Και πάω και αγαπάω. Αχ, τα πιο μεγάλα αγόρια να με χώρια. Κύμα με χώρια. Το πρώτο μου φθινόπωρο φανήκαν τα κλαράκια μου και κάθισα και μέτρησα κι εγώ τα φιλαράκια μου. Στα χέρια τα κουβάλισα τα νιάτα μου τα υπάρχοντα και φαίνεται του γυάλισα του έρωτα του έρχοντα. Κι άλλο τραγούδι δεν θα πω. Καλύτερα με σκούρα ζελάτινα να πέφτει μπρος τα πόδια μου το φως που φόρεσα καινούρια καμπαρτίνα. Και μια βροχή δεν έβρεξε ο Θεός που φόρεσα καινούρια καμπαρτίνα. Και μια βροχή δεν έβρεξε ο Θεός.